скала моего спасіння, ти сила мого життя. Моя надія, моє натхнення, Боже, тебе кличу я. Серце, ти є потіха моя, ти моя радість, моє ти щастя, в тобі втішаюся я. Тобі співаю, слава тобі і хвала. Тебе вірю я, бо в тобі є вічне життя. Ти любов моя, допомога моя, на тебе надіюся я. Скала моєго спасіння, ти сила мого життя. Аллилуйя! Сьогодні уповай на Ісуса, і Господь вам сказав, лучше мені пойти, і я умолю Отца, і Он вам дасть Духа Утешителя, Духа Святого, который сьогодні нас ведет по этой земле, который сьогодні нас наставляет, который ведет в небо. И давайте вместе будем прославлять нашего Господа и воздадим Ему славу за Духа Святого, который сегодня нас утешает, который сегодня нас поднимает. Аллилуйя! Прикоснись ко мне, Дух Святой. Господи.